گل‌های تازه، برنامه شماره 14، سخن پیر مغان، با همکاری هنرمندان ایرج، جلیل شهناز، همایون خرم، منصور صارمی، امیر ناصر افتتاح. غزل آواز و شعرهای متن برنامه از حافظ. گوینده فقری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. گلبن عیش می دمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد، باده خوشگوار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. Thank you. بستان وقت گلان به که به عشرت کوشی. سخن پیر مغان است و به جان بنیوشی. نیست در کس کرم و وقت طرب می گذرد، چاره آن است که سجاده به می بفروشی. خوش هوایی است فرح بخش، خدایا برسان نازنینی که به رویش می گلگون نوشی. Thank you. شرابی موهوم چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشی ما به جوش آمد و از می نزدیمش آبی لاجرم زآتش حرمان و هوس می جوشی ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم؟ کشیم از قدح لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. حافظ این حال عجب با چه توان گفت که ما بلبلانی که در موسم گل خاموشیم. Thank you.